zapraszam. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Od jutra wraca kwarantanna dla Polaków, którzy wybierają się na Litwę. Po wymianie ognia w rejonie Górskiego Karabachu rośnie napięcie między Armenią a Azerbejdżanem. W serwisie też obchody 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. To był prawdziwy fenomen ówczesnej Europy. Litwa przywraca od jutra kwarantannę dla osób, które przyjadą z Polski. To z powodu wzrostu przypadków koronawirusa w ostatnich dniach. Polska została dodana do listy krajów niebezpiecznych wraz z Estonią, Niemcami, Islandią i San Marino. Dwutygodniowej samoizolacji nie muszą poddawać się przyjeżdżający do pracy, ci, którzy się uczą na Litwie lub prowadzą działalność rolniczą. A dziś mamy spory spadek zakażeń. W ciągu doby w Polsce zarejestrowano 1350 nowych przypadków COVID-19. To o ponad 230 mniej niż wczoraj. Zmarło 8 osób, prawie 600 wyzdrowiało. Narasta napięcie między Armenią i Azerbejdżanem. Rano doszło do wymiany ognia jednostek obu krajów stacjonujących w rejonie Górskiego Karabachu. Samozwańcze władze tej separatystycznej enklawy podały, że w wyniku ostrzału zginęło kilku cywilów, kilkudziesięciu zostało rannych. Natomiast Ministerstwo Obrony Armenii poinformowało, że życie straciło 16 żołnierzy, ponad 100 odniosło obrażenia. W związku z kryzysem w Górskim Karabachu Armenia ogłosiła powszechną mobilizację. Premier tego kraju, Nikol Paszynian, ostrzegł w specjalnym orędziu, że Armenia stoi na krawędzi poważnej wojny z Azerbejdżanem. O możliwości rozpoczęcia działań wojennych informują także władze w Baku. Prezydent Ilham Aliyev oświadczył, że operacja jego wojsk powinna doprowadzić do całkowitego przejęcia kontroli nad Górskim Karabachem, który jest integralną częścią terytorium Azerbejdżanu. Ostrzał separatystycznej enklawy rozpoczęły azerbejdżańskie oddziały, jednostki separatystów i wspierający ich żołnierze Armenii odpowiedzieli ogniem. Erywań podał, że zniszczył śmigłowce i drony azerbejdżańskiej armii, natomiast Baku oświadczyło, że wzięło pod kontrolę 6 wiosek w Górskim Karabachu. Samozwańcze władze w Stepanakercie, stolicy separatystycznej enklawy, zaprzeczyły tym doniesieniom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poznaniacy oddali hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego. Dziś mija 81. rocznica powstania organizacji, która działała w czasie II wojny światowej, by walczyć z okupantem. Marszałek województwa Marek Woźniak mówił, że ta pamięć nie może zginąć, bo to jest pamięć o ludziach, którzy walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Państwo polskie było zdolne do tego, żeby zbudować cały aparat cywilny i wojskowy w warunkach absolutnego zakazu wszelkich działań. I to był prawdziwy fenomen ówczesnej Europy. Maria Krzyżańska, żołnierz Armii Krajowej Okręgu Łódzkiego. Dla nas to jest szczególny dzień. Ja co prawda wtedy jeszcze nie rozumiałam tego. Mieszkałam w więźniu, miałam 14 lat. Bardzo przeżywam, bo dla mnie to dzień jest nadzwyczajny. Byłam tam do 45 roku. Cześć ich pamięci. Polskie Państwo Podziemne zrzeszało byłych żołnierzy Wojska Polskiego, harcerzy i cywilów. Działało od 1939 do 1945 roku. Na polskim cmentarzu wojennym w belgijskiej miejscowości Lommel oddano hołd żołnierzom generała Stanisława Maczka, którego pierwsza dywizja pancerna 76 lat temu wyzwoliła Flandrię spod okupacji niemieckiej. Uroczystość miała skromniejszy charakter z powodu pandemii koronawirusa. Wieńce pod pomnikiem na cmentarzu złożyli przedstawiciele polskich władz, belgijskiej Polonii i organizacji kombatanckich. Pierwsza polska panzerdywizja under leiding van generał Maciek. Pamięć maczkowców uczcił burmistrz Lommel, przypominając ich walkę o wolność Belgii. Ambasador Polski w Belgii Artur Orzechowski odczytał list sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Adama Kwiatkowskiego w hołdzie żołnierzom generała Maczka. Choć wielu z nich oddało życie, ofiara krwi nie pozostała daremna. Pozostawili nam świadectwo odwagi, poświęcenia i wierności ideałom wolnej Polski. Polski cmentarz wojenny w Lommel jest największym i najsłynniejszym w Belgii. Spoczywa tam 257 polskich żołnierzy, głównie z pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, ale są też groby polskich lotników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Deszcz w południowej części kraju oraz na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Szczecinie do 20 w Przemyślu. W nocy sporo deszczu, a na termometrach od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Tomasz Żonda. Dobry wieczór Państwu. Witamy z Myśliwieckiej 357. Scena jest pełna instrumentów. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy aż tyle było ich tutaj w tym miejscu. No, ale to dzisiaj dzień szczególny. Będzie zespół No Limits z nami. Zastanawiałem się, od kiedy ich znam. I wyszło na to, że chyba od zawsze. 30 lat temu ukazała się płyta No Movie Soundtrack. W tym roku ukazała się jej reedycja i to wszystko będzie na dzisiaj na żywo zagrane w studiu. No i powiedziałem, że są w studiu i często powtarzaliśmy na antenie, że szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale dziś Państwo mogą widzieć wszystko. Nie tylko słyszeć w radiu, nie tylko słyszeć w Trójce, ale również oglądać na YouTubie Polskiego Radia, na stronie Trójki i na Facebooku Trójkowym. Także streaming wideo tam właśnie. Proszę być z nami. Za chwilę mnóstwo atrakcji. Za chwilę pojawi się Ania Męczyńska, która z zespołem jest od samego początku. Mówiliśmy o niej kiedyś kobieta ogród, bo kiedy wychodziła na scenę, miała kapelusz pełen kwiatów. Dzisiaj kapelusza niestety nie widzę, ale może coś się zmieni do końca koncertu. Także zapraszam na gorący wieczór z zespołem No Limits. Ja czekam na ten koncert niecierpliwie. Where's the producer? Who's the producer? producer speaking. What is freedom? What is freedom? What is freedom? What is freedom? What is freedom? Czym jest wolność? No Limits. W Trójce Ania Męczyńska zaśpiewała dla nas pierwszą piosenkę dzisiejszego wieczoru. Może nie zacznę od przedstawiania składu. Jakiś taki dreszczyk wzruszenia i emocji towarzyszy mi. Choć myślałem, że tego nie będzie, jako że pierwszy raz tutaj graliśmy koncert na początku lat 90., czyli tak w okolicach prawie bitwy pod Grunwaldem. Jeżeli chodzi o kolejny utwór, będzie to piosenka Wspomnienia Me. Dla mnie szczególna właściwie z tego powodu, że prawdę mówiąc mam wielką fankę w postaci mojej mamy i moja mama któregoś dnia powiedziała do mnie, zawsze chwaląc mnie i mówiąc jak to mama, ta ślepa matczyna miłość, że znakomicie śpiewam, co oczywiście nie jest prawdą, ale pewnego dnia przesadziła i powiedziała do mnie, mówi, wiesz, no może Sinatra śpiewa lepiej od ciebie. I od tego momentu starałem się bardzo rzadko śpiewać te utwory. Wspomnienia Me. Dobre czasy, gdy w oczy nie wiał wiatr, gdy wina było dosyć, przyjaciół wielu tak. Teraz wiem, już wiem, że w cień odeszły dobre chwile. I choć na minut parę zostań tu, nadszedł czas powspominać tu. I zawróciłem zegar, bez sensu wiem to sam. Te czasy już nie wrócą, nie wrócę nigdy tam. Znaleźć chcę ich ślad, tych dni gorących, dni szalonych. By nie wspominać więcej z tamtych chwil, pozbierać to, z czym da się żyć już dziś. my wracamy do piosenek z naszej pierwszej płyty, z płyty No Movie Soundtrack, która niedawno ukazała się na polskim rynku po wielu latach. Reedycja zremasterowana przez Maćka Bogusławskiego, który siedzi dzisiaj za perkusją, a kto mógł tak zainwestować tyle serca, jak nie on. Mam nadzieję, że ta płyta brzmi zupełnie, zupełnie inaczej, nabrała nowej jakości. My teraz coś o edukacji, może w jakimś sensie o edukacji muzycznej. Mam nadzieję, że w przyszłości niedalekiej ta edukacja będzie na wysokim poziomie i może też będą dostawać nagrody w Polsce, tak jak za oceanem Grammy dostają najlepsi wykładowcy, uniwersyteccy, być może tak samo będzie też w Polsce. Też oni będą uhonorowani. Real Education. Ania Męczyńska o edukacji. Za chwilę pojawi się na scenie nasz specjalny gość. Przed laty piosenki z pierwszej płyty śpiewał Marcin Iszora, ale teraz z nami go nie ma. Powiedział jakiś czas temu, że drugi raz nie wejdzie do tej samej rzeki, czyli On the River już w jego wykonaniu nie usłyszymy. Jak znam Marcina, to być może kiedyś się złamie, ale dziś mamy dla was specjalną niespodziankę i specjalnego gościa. Łukasz Fudala, przed nami młody, zdolny z Gdyni. Mieszkał po jednej stronie Bałtyku, wcześniej mieszkał po drugiej stronie Bałtyku i tak podróżuje, nie wiem, czy promami, czy kajakami przez to nasze piękne morze. Sir Nobody, pan nikt. Mm. it's hard to make him leave me now. Leave me, oh baby, why? I fight against it now. Oh, it's just another waste of time. Waste of time, baby. Get nobody off me now. I wanna have another life. I wanna change cause there is you so near me. Get nobody. Get nobody off my life. Get nobody. Get nobody. This time is gone, and at last things keep changing fast, changing fast. But he's really sorry for what he's done, or rather never had, never did, baby. Get nobody off me now. I wanna have another life, cause there is you in that. Change me now. Get nobody of me now. I wanna have another life. I wanna change cause there is you so near me. Może teraz krótka okazja na to, żeby przedstawić wszystkich ludzi zespołu. Ania Męczyńska, wokal, talent i uroda. Robert Dobrucki, saksofon i klarnet. Adam Skrzypkowski, trąbka. Sławek Czarnata, gitary. Grzegorz Żmijewski, gitara basowa. Maciej Bogusławski, o którym wspominałem, perkusja. Sławek Rodriguez-Poremski, instrumenty perkusyjne. Łukasz Kudala gościnnie śpiewa z nami. I ja teraz kolejna porcja mojego śpiewania. Obiecuję, że to ostatni utwór dzisiejszego wieczoru, który zaśpiewam. Summer Love. Dziękujemy bardzo. Takie to były wspomnienia. Lata 1991. Niby tak niedawno, a już tyle czasu temu. Dzieci nam zdążyły dorosnąć. Mamy wnuki, prawnuki. Jeszcze o tym nie wiecie, no to powiem wam po koncercie. Szczegóły. Kolejny utwór to piosenka, którą zaśpiewa Ania, All My Love. Teledysk do tego utworu był realizowany przez naszego takiego szalonego kolegę reżysera Mirka Jutkowiaka, który był znany jako wizjoner Zygmunt, i na tym teledysku Robert Dobrucki pojawił się z pewnym samochodem, który znalazł gdzieś na drodze. Był to samochód znaleźny. All My Love, czyli o naszej miłości. Joyful, but when I came at home. Kolejny utwór to właśnie wspomniany wcześniej On the River, piosenka o rzece. Może ironią może być to, że większość z nas pochodzimy z Gdyni, a tam rzeka, która płynie, jest to Kacza River, taka niewielka rzeka, więc powiedzmy, że On the River to jest piosenka o pięknej Wiśle.

Łukasz Fudala. Czasami świat jest biało-czarny, tak jest w przypadku wielu pianistów. Zagramy teraz piosenkę, utwór właściwie instrumentalny, zatytułowany Mamalo, w takiej troszkę innej wersji niż ta, która jest znana z naszej pierwszej płyty. Mamalo. było tak nostalgicznie i oldschoolowo, a teraz będzie chyba jeszcze bardziej. Piosenka, którą chcielibyśmy zadedykować dla nieżyjącego naszego przyjaciela, kolegi zespołu Tomka Bonarowskiego, który grał z nami na pierwszej i na drugiej płycie na trąbce. Spotkałem gościa imieniem Robin. W przebraniu Mikołaja stał, złamaną strzałę dzierżąc w dłoni. Hello dear Robin, how are you? What are you doing in this devil's city? Hello dear Robin, why are you sad? What are you gonna do? Przyjaciół nie miał w mieście tych, choć wrogów chyba stuzin. Mówili, szeryf nie jest zły, potwierdził to Jan Suzin. Hello dear Robin, how are you? What are you doing in this devil's city? Hello dear Robin, why are you sad? What are you gonna do? Miasta biały dzień, dzień żaru i spiekoty. Tak skończył się Robina sen o złocie a biedoty. Hello dear Robin, how are you? What are you doing in this devil's city? Hello dear Robin, what are you saying? What are you gonna do? Hello dear Robin, how are you? What are you doing? To była piosenka o Robinie, śpiewał Sławek Rodriguez-Poremski, o Robinie, który zabierał biednym, oddawał bogatym. Sometimes, Ania Męczyńska, powoli, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wieczoru. Piosenka Sometimes. Głodnego nakarmić, spragnionego napoić. Thank you. 30 lat temu ukazała się debiutancka płyta grupy No Limits, No Movie Soundtrack. Dziś, po 30 latach, zagrali ją na żywo tu w Trójce z okazji reedycji tego albumu, którego wcześniej na rynku przez długie lata nie było. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Tomasz Żonda, dziękuję. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 27 sierpnia i jest 20. Anna